Poslednji leprozijum u Evropi nalazi se na jugoistoku Rumunije. Među isto tako leproznim pejzažima tamne, jalove zemlje, prošarane ugojenim dimnjacima termoelektrana i ostacima nekad velikih šuma. Davno je nestalo plodno grumenje koje pamti teške stope dakijskih vitezova, borebiste i decibala. Vaza spremnih da zariju željezo u blistave sapi rimskih konja, u site trbuhe stasitih Trajanovih legionara. Vlad III. Cepeš i Mirča stari, moldavski Stevan Veliki, atleta hrišćanstva i Mihajlo Neustrašivi, odani apostoli božanske riječi, nekad bijahu sazvježđa u koja se gledalo očiju punih nade, dok su krive otomanske sablje točile rijeke mlade krvi. Davna povijest ove zemlje bila je raspeta, vole to reći mnogi, između kandži starih i zlih lavova čije su grive umazane lešinama pokorenih miliona. No slavu hrabrih Rumunija nije zaboravljala. Rijeke prolaze, ali ostaju stijene, kaže rumunska poslovica. Te i danas možete čuti sjećanja što pripovijedaju o herojskim podvizima Cepešovih legija riješenih da posljednje titraje snage poklone rođenoj zemlji. Moj dragi cimer, Robert Duncan, uobičava reći da je istorija treće oko čovječanstva i da se njime mogu jasnije sagledati nedokučive jazbine našeg melanholičnog doba. Uvijek odgovaram citirajući Emila Siorana koji piše da bi u svijetu bez melanholije slavuje pekli na roštilju. A Duncan zatim kaže kako ga sablažnjava pomisao na očerupanog metvicom i bijelim lukom garniranog slavuja, pa preklinje da više ne pominjem tu bolesnu situaciju. Počinjem da crkućem kroz krbavo zubalo, mašem rukama, kružim po sobi, sve dok Duncan ne dohvati papuču i zavitla je ka mojoj glavi. On želi da spava, a ja to ne mogu. Volio sam da stojim na prozoru dok se po mojoj lobanji valjaju ulomci istorije, netom pretvorene u prah, koji za suvih ljetnjih večeri dođe u svježem vjetru sa Karpata ili onom toplijem, što ravnomjerno duva silazeći niz stjenovite obronke transilvanijskih Alpa. Osjeti miris šume i borovnica, dah bujnih polja, cvijet patuljastog jorgovana, ukus tijenja, čestica koje krcka među zubima i koje se zabadaju u ljupku sjenu katarakte. Kad zatvorim desno oko što veselo puca od zdravlja, na pejzaž se spusti zavjesa magle. Mjesečina postaje zgažena žvakaća guma, a cimer usnuli pacov. Ljubičasta svjetla obližnje fabrike vještačkog đubriva trepere kao umiruće zvijezde, dok mermerno poprsje Aleksandra Joana i posađeno na sred bolničkog dvorišta jedva odaje znake prisustva. Otvorim desno, zatvorim lijevo. Namignem jednim, pa drugim. Spuštam i podižem kapke, uživajući u prive dualizmu svijeta. Stranice koje slijede zapisane su desnim okom uz nepokolebljivo učešće razuma i svijesti. Ljudi koje sam na mom putu susreo i upoznao, pretpostavljate da o decibalu i borabisti, pa ni o kralju Joanu ne mogu reći ništa iz prve ruke, biće zapisani onako kako mi nalaže savjest. One što ih susreo nisam, a koji su igrom namjere ili slučajnosti postali neraskidivi dio mog života, pokušat ću da pretvorim u riječi, vodeći računa da ni jedno utisnuto slovo ne bude ožiljak koji grdi nepatvorenu ljupkost istine.